تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا, تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں, ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ایک روز ہو جانا سرکار کی گلی میں ہوگا, کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ہوگا, کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ہوگا, کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں, ایک روز ہوگا جا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا, کبھی ٹھکانا سرکار کی کبھی ٹھکانہ سرکار کی کام بھلے ہیں پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا گوپاس کچھ نہیں پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا تو پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھنے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں ایک دن مجھے سمانا سرکار کی گلی بات نہیں ہے گوپاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی میں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں جانا کی گلی میں چلنا تو ایسے چلنا سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کہ ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سر کی گلی میں مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت بلا بلوا کے جا رحمت شفیع امت آہ عرصہ دعا انصار مدینے آنا سکا ہائے اسے حالات میں چلنا یوں خونے ارمان نیازی ان کی کرم نوازی سمجھے کہ ہم نیازی ان کی کرم نوازی دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں جس دن ہوئے سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار